الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قادتنا لليله في كتاب الدروس المهمه لعامه الامه الله مرهيم ومسوه زواكي جانا في لسوما الدرس الاول دراسه الاكوانزا او صوم الاكوانزا دا مضمون ياكي لكوا سوره الفاتحه صوم تلفازي ذي سوره الفاتحه معنى ياكي تفسير ياكي دا مضمون اللي وجدت في سوره الفاتحه نزل سوره اللغة بعض الشيخ اللي تشغوها وسبابه هذه السوره السوره اللغة اللي بيلي المناسب للصومالي على تلك الصومة وبيلي بيلي تلك الجوة إليم لا يفتكان في هذه السورة لا يقف هذه السورة إذا زلزلت فقط عول رب الناس ليه بإذن الله تنهي في الدرس الثاني صوم لفيل قال رحمه الله على سيما الله مرهيم الدرس الثاني صوم لفيل دراسة لفيل أركان الإسلام جزء الإسلام من السؤال أبا يسرى دي جزء الإسلام دين نفاتك كسورة الفاتحة إنيزا ذكا ينجينا كسورة الفاتحة ونمنا ونجينا كفيما نعم تقولي ذا كبيفي ويوصي وقوك كفيما نعم وقوفه ليه وقوفي وضياركم سيدية هيا بسم الله وقوفه جانا وقوفه الحمد لله جوزة وإسلام جنا نزل كيميكة سورة الفاتحة سبيل جنتاجة كتايا جانا إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد الإسلام شهادة به لصالة كتوى ذاك قوم حج إياك نعبد إبادة من إنك كتك إبادة والسبب إبادة هي إسلام إلا جو ينبوذ ذاك سوء إسلام أحسن يكون أبوك في دوبه قال أركان الإسلام طبعا أركان الإسلام جاي بثبيتك التحديث ثم صلى الله عليه وسلم لتفنديشة جوزة وإسلام لموجة بير إتاد ولتاجة نجي جوزة وإسلام أستاذ واقع ثم لتاجة لقب ينبوز جوزة وإسلام هل تمكى لقب نعم أبا شيء شعيدة أبو خليل يمتاجوا لفظ أركان الإسلام يمتاجوا في الحديث يمتاجوا لفظ إياك لفظ أركان الإسلام هاي جتاجوا لكن مبونا سيسي كنا سيما نقول ذو الإسلام كنا سيما كسباب لفظ أنبائي ومقبليان جوياك مع علماء نهي لفظ إن أصلك الكديم يسو هنا إشارة جوياتي كانت قول يمتم صلى الله عليه وسلم كانت حديث ابن عمر اللي بكلي ونبو خالد مسلم بني الإسلام على خمسة وإسلام بإسلام جوية من بمتانه شهادة أن لا إله إلا الله شهادة به جوز يكوانزة وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هذه نقوز تعالى المتاج وقت حديث ذا صلى الله عليه وسلم ويلفظ أركان الإسلام yapo haijatajwa katika hadith lakini lafzi ambayo ina asili katika dini yetu, kwa sababu mtume anaposema bunia alislamu, uislamu umesimama, maana yake lazima isimame juu ya nguzo fulani, kwa sababu albina jengo, anasema bunia albunia maana yake ni bina, ni jengo. Hakuna jengo ambalo halina misingi yake, na vile vile uislamu misingi yake hizi nguzo tano. Kwa hiyo lafzi ni shar'i sahih la kisheria, na vile vile hizi maana zake zote za kisheria zile nguzo hizo. طيب الركن جانب الشيء الاقوى, جانب الشيء الاقوى هي اللي هو ركن دي سهم ني upande wa sehemu wenye nguvu, maana yake ile sehemu au ile jengo limesimama juu yake, zile nguzo ambazo zinasaidia kusimamisha ile jengo zinaitwa arkan. Arkani nyingi, hii ni rukun na hii ni rukun, hizi zote ni arkan, zikusanyika zinaitwa arkan. Waislam vile vile ina nguzo zake, arkani zake zenyewe tutazisoma sasa hivi. Baada bayanu arkani alislam alkhamsa, ubainifu wa nguzo tano za Kiislamu au nguzo za Kiislamu, nguzo za tano za Uislamu. Na waawaluha, nguzo ya kwanza, waadhamuha, na yenye utukufu zaidi kuliko zote, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Hadha ar-rukn al-awwal, nguzo ya kwanza. Wezi ukawa wewe Muislamu ukaisabika kuwa wewe Muislamu bila ya kuhakikisha hizi nguzo tano, i'tiqadan kuitakidi, na vile vile wanutqan kutamka, lakini akisema mimi ni Muslim bila ya kutamka shahadatain, la kaif Muslim alafu utamki shahada mbili, lazima unakiri katika moyo wako bishahadataini, na vile vile unadhihirisha katika ulimi wako hizi shahada mbili. Shahada fi alla ilaha illa Allah, na neno la shahada ndani yake maana ya al-i'lan, kutangaza, kudhihirisha, kuweka wazi, na vile vile inakuja ndani yake al-iqrar. Unaposema ashhadu maana yake ni nakiri, ninaitakidi, ninakubali, ninaamini, ninadhihirisha, ninatangaza, maani kadhaa zinaingia katika maana ya ash-shahada. Alla ni sehemu ya kwanza katika shahada, illa Allah sehemu ya pili katika shahada. Hizi sehemu mbili zimesimama juu yake at-tauhid, ni maana ya ukamilifu katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Ile maana iliyokamilika haipatikani ila kwa hizi sehemu mbili, la ilaha illa Allah, sehemu ya pili illa Allah. Kwa hiyo la ilaha, hakuna mola hapasai kuabudiwa illa Allah, ni kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, shahada ya pili vile vile kama tulivyosema katika shahada ya kwanza, ashhadu ninakiri, ninaitakidi, ninakubali, ninaamini, ninadhihirisha, ninatangaza, zote hivi nini, anna Muhammadan, ya kwamba Muhammad ni mtume wa Allah na mjumbe wake sallallahu alayhi wasallam. Qala bi sharhi maaniha, unabainisha la ilaha illa Allah hizi shahada mbili kwa kusherehesha maana zake, ma'a bayani shuruti la ilaha illa Allah, pamoja na kubainisha sharti za la ilaha illa Allah wa ma'naha, kisha anaanza kutaja maana ya la ilaha illa Allah. Kala bisharhi maaniha, kukusherehesha maana hizi shahada mbili maa bayani shuruti, pamoja na ubainifu wa sharti za la ilaha illa Allah. Tukisema sharti za la ilaha illa Allah, ukisikia sharti maana yake hii la ilaha illa Allah haikubaliki bila sharti zake. Mimi nilikwenda kuambia mimi sitaki nikupe hili duka ila kwa masharti fulani, yenyewe moja mbili tatu. Masharti yakikamilika unapewa, moja likikosekana au yote yakikosekana upewi. Kadhalika la ilaha illa Allah ni mfano wa sharti za la ilaha illa Allah, mfano wa ufunguo المفتاح. kila ufunguo una meno ha? Kama hauna meno unaweza kufungua mlango? La yumkin, haiwezekani. Vile vile la ilaha illa Allah ni mfano wake, mfano ufunguo ambao una meno, meno yake zile sharti zake, na sharti zake zitakuja ziko ngapi? Saba. Na baadhi ya ulama wamezidisha sharti ya nane, lakini sharti la nane linaingia katika hizi sharti saba, tutakuja kuweza ile insha Allah katika sehemu yake. قال ومعناها نبانا يا لا اله الا الله بيان المسلم هو حاضر ومتين وسبب نجوا ما لا اله الا الله عرف هو غاليه قبل yake ulikuwa kweli unajua maana ya la ilaha illa Allah au la. Watu wengi wanafahamu na wanajua kwa kutafuta nafsi zao kwamba mimi najua la ilaha illa Allah, lakini ikifika wakati tahqiqi akiulizwa maana ya la ilaha illa Allah ili atoe tafsiri yake ya kielimu, sio kubahatisha, anashindwa kwa masikitiko. Wallahu almusta'an. Tayeb, maana yake ameanza kwa sehemu ya kwanza katika la ilaha illa Allah, la ilaha nafiyan, ukikanusha jamii ma yu'bad min dunillah, zile aliha zote, miungu yote ambayo inabudiwa kinyume na Allah, unayakanusha, unaikanusha yote, unaifuta yote, unaikataa yote, unaipinga yote, hakuna yote katika zile aliha au katika miungu ile anayestahiki kuabudiwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Ala nafiyan la ilaha, unakanusha kabisa, unakataa, unakufuru, unapinga kwa asiye kwa Allah kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah muthbitan, unamthibitishia Allah, unaithibitisha ibada lillah, kwa ajili Allah wahdahu peke yake, la sharika lahu, bila ya kumshirikisha. Na tunafahamu sisi kwamba ibada zina aina nyingi, na mfano mmoja miongoni mwa ibada alisti'ana, kutaka msaada Allah subhanahu wa ta'ala. Anatufundisha katika Qur'an, katika suratul Fatiha, iyyaka na'budu, tunakuabudu wewe peke yako, wa iyyaka nasta'inu, na tunataka msaada kwako wewe Allah peke yako. Sasa yule ambaye anasema ya Allah nisaidie, ya Jailani nisaidie, huyu amehakikisha isti'ana ambayo inakusudiwa katika hii aya, haumetoka nje yake. Hapa umetoka. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, idha ista'anta fasta'in billah, idha ista'anta, ukitaka msaada taka msaada kwa Allah, lakini wewe unamwacha Allah alafu unaelekea kwa binadamu. Mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ya Hussein madad madad. Tayeb, yuko wapi Allah al-Khaliq al-Malik al-Mudabbir al-Razzaq? Kwa nini unamwacha? Kwa nini unamwelekea kwa Hussein? Kwa nini unaelekea kwa al-Badawi? Kwa nini unaelekea kwa Ibn Alwan? Kwa nini unaelekea kwa Sharif fulan au fulan? Kwa nini unaelekea kwa Abdul Qadir al-Jailani? Tayari umetakidi kwamba hao viumbe wana nguvu fulani katika siri, na ndio maana unawaomba pamoja na Allah. Hakuna kwenye Islam shirki. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ya kukabiliana na wale washirikina katika zama zake na watakaokuja baada yao. Walikuwa wanasema hivi, inaingia akilini kumwabudu Mungu mmoja? Aja'ala al-alihata ilahan wahidan, inna hadha la shay'un ajab. Wallahi ni jambo la ajabu kujalia Mungu ni mmoja. Kwa nini ni ajabu? Allah subhanahu wa ta'ala ni al-Khaliq al-Malik, mwendeshaji wa mambo yote. Kwa nini ni ajabu kumwabudu yeye peke yake, na yeye anastahili kuabudu peke yake? Kwa nini unamshirikisha na sifa hiyo? Yule ambaye unamfuata kwa ajili ya kukusaidia katika tiba, anakuambia leta jogoo, leta mbuzi, leta, alafu anachinja wasifu Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye amefanya vile kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kukusaidia. Lakini ule msaada haujaelekezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali ulipelekwa kwa viumbe, liljin, lishayatin, kwa mashetani. Wallahu subhanahu wa ta'ala kuambia katika Qur'an, qul sema ya Muhammad inna salati, hakika sala zangu. Wewe unaposali ukiulizwa unasali kwa ajili ya nini dhani, utasema bila shaka lillah. Huwezi ukasema kwa ajili ya majini au mashayatini. Lakini kwa nini katika hii ibada ambayo inakuja baada ya sala, inna salati wa nusuki, nusuki nini maana yake? Kuchinja kwangu. Sasa kwa nini sala inakwenda lillah na kuchinja kwako unaenda kwa ajili ya majini, kwa ajili ya wachawi, kwa ajili ya, bila shaka wewe msaada wako haujaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na unaweza ukawa ni mushrik. Allah tulinde. Sababu muhimu sana kujua hivi vitu viwili, la ilaha, unakanusha asifu Allah katika ibada na ila zake zote, illa Allah, unamthibitishia Allah ibada zote ni haq lillah peke yake bila ya kumshirikisha na chochote katika viumbe. Lakini ukiumba kidogo, la ilaha illallah. قال واما شروط لا اله الا الله, شرط لا اله الا الله, يعني بعد kuelewa hizi nguzo mbili katika la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah imesimama juu yake. Ya kwanza la ilaha inaitwa nafi, ukanushaji. Illa Allah inaitwa ithbat, uthibitishaji. Unakanusha yule ambaye hastahiki kuabudiwa pamoja na Allah, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alikuamrisha, alikusema wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisin. Nini maana yake mukhlisin? Maana yake mukhalisin, wanakhalisisha, wanasafisha ibada zao kutokana na sifa Allah, kutokana kwa kuelekea kwa viumbe. Qala subhanahu wa ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah, ni kumwabudu Allah peke yake. قال سبحانه وتعالى قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين, يعني له العباده. كما يا محمد مين اللي بيامرشوا لا الله سبحانه وتعالى كنت في الله عباده, يعني كيفني عباده باجل يا مولا واغو فيكي انا. لكن وقوعي واسلام كنيلي متكيفه ونمزيكه في القبله كما ووي كويلي مخلص unataka kumsujudia Allah peke yake, kwa nini yule marehemu ambaye amekufa na ana daraja katika nafsi yako asizikwe na Waislamu? Unataka kumzika katika kibla, wanakusujudia watu, si tayari unamwingiza katika sehemu ya Allah? Unataka watu wanaposujudu wanaelekea binadamu? Lazima kuna kitu hapa, shaitani si bure tu akawaambia watu mzikeni hapo katika kibla. Kwa nini? Hii ni sehemu ya nani? Hii si sehemu ya Allah. Kwa nini unamzika katika kibla chetu? Mtume alitahadharisha hili shirki isije ikarudi, lakini angalia tena kulingia na tena hamzika, hawazikwi pembeni au nyuma, pamoja yote ni haramu. lakini anazikwa katika kibla. Sari sana. Alladhi wal ithbat, nguzo za la ilaha illa Allah. Ukanushadi na uthibitishaji. Qala wa amma shurutu la ilaha illa Allah, amma sharti za la ilaha illa Allah fahiya sharti zenyewe amitaja hapa sharti saba na atazidisha sharti moja sharti ya nane. Ash-shartu al-awwal, sharti la kwanza al-ilm. Al-ilm nini maana al-ilm katika la ilaha illa Allah? Maana yake al-ilm bimuqtada la ilaha illa Allah, ni kujua madhumuni ya la ilaha illa Allah, zile maana ambazo zinapatikana katika la ilaha illa Allah, katika hali ya ukanushaji na vile vile katika hali ya uthibitishaji. Akisema Allah la ilaha anakusudia nini? Akisema illa Allah anakusudia nini? Dhul ilm wa la ilaha illa Allah. Qala subhanahu illa man shahida bil haqqi, yani bila ilaha illa Allah, illa alishuhudia kwa la ilaha illa Allah wa kuitakidi yamini sadikisha, na vile vile kwa ujuzi wa la ilaha illa Allah na maana yake. Wa hum ya'lamun, aliyakuwa wanafahamu na wanajua maana ya la ilaha illa Allah. Wa al-ilmu al-munafi lil-jahli, elimu inayopigana inayokanusha ujinga. Ujinga katika la ilaha illa Allah ni nini? Nini maana ya ujinga katika la ilaha illa Allah? Unapoulizwa nini maana ya Allah unasema sijui. Hada jahl bi la ilaha illa Allah. Au kiulizwa nini maana la ilaha illa Allah unasema maana ya la ilaha illa Allah, Allah ni muumbaji, Allah ni mtoaji riziki, Allah ni mwendeshaji wa mambo yote, Allah ni mlinzi, Allah ni mwenye nguvu. Hizi maana hata Abu Jahl alikuwa anazitaja na anazikubali wala hazipingi. Hata Abu Lahab alikuwa hajikatai hizi maana. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakupigana nao kwa ajili ya hizi maana, walikuwa wanazikubali wala hawazikatai. Na Allah amelitaja swala katika Qur'an, wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulunna Allah. Na hakika utakapouliza hao washirikina wa Makka ni nani aliwaumba, watasema ni Allah. Tayyib, kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam alitofautiana nao wakataka kumuua na wakawaua baadhi ya masahaba za dhahir, wakapigana naye na yeye akapigana nao, na mwisho baadhi yao wamekufa katika shirki na baadhi yao walislimu kwa ajili ya kumpokesha Allah katika ibada zote? Walikuwa hawataki na wanasema haiwezekani. Kwa hiyo wanaabudu waddan wa wanaabudu Allah wal'uzza wa manata thalithatan ukhra. Nabii nabii walikuwa wamesimamisha masanamu 360 pembezoni mwa Kaaba. 360 Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikaa katika mji wa Makka miaka 15. Alikuwa akitaka kutufu anatufu na yale masanamu yako mbele yake. Yanamkera lakini hana uwezo wa kufanya. Hana namna. Alikuwa anatufu na yale masanamu yako. Aliporudi Madina akakaa miaka 8. Lakini akarudi tena katika mji wa Makka katika hali ya kufungua ule mji na kusafisha kutakasa kutokana na shirki na washirikina. Akaanza jambo la kwanza kuvunja na kuangusha ile masanamu, na alikuwa akisema urja al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Naam, al-ilm al-munafi. Nilisema nini al-munafi? Ustadi kumbushe, yani yenye kukanusha, kufuta, kupingana, kukataa ha na ujinga katika la ilaha illa Allah. Tayeb, sharti ya pili waliyaqinu lilmunafi lishakki. Aliyaqin unakuwa unayaqini kwa yale yaliyokuja katika la ilaha illa Allah, au yale ambayo la ilaha illa Allah inajulisha juu yake, unakuwa na yaqini juu yake. Nipe mfano ni Abu Khalil, ni vitu ambavyo la ilaha illa Allah inajulisha juu yake. Mathalan al-ikhlas, al-ikhlas أصل اليقين ينيبه المحبة ذي لشرط زوجة لا إله إلا الله إلا جريشة ويانا. نعم. قال واليقين المنافي للشك ليقين ولا إله إلا الله نزيل معنى أنباز لا إله إلا الله إلا جريشة ويانا ونكون يقيني كتك لا إله إلا الله يقول الله سبحانه وتعالى فيك ياك أنا استحقك وأبوليوة لا هكون تيمبه هكونا بنادام هكونا كيوم بشرشوت أو يوسف أنا يستحق شركيك وأن الله تفت عبادة حتى كمان ملائكة حتى كمان جبريل عليه السلام حتى كمان جبريل يقيني إذا يفجانا أو إذا يقنوش شك إذا يفوت شك كالتمرواق طيب يولي أنبائي أنا يقيني أنا شك لا مستر أمالي كمبوشة فجينة إنه أنت كان أنا يقين أنا شك فجينة هي وزكاني بمن يقبال لا يقين أن لا إله إلا الله لكني من شك ولا إله إلا الله hivi vitu vile havikutani hasab sana kwa dada kuangalia huko pamoja rasmi havikutani hivi yakin na shaka haiwezekani ah haiwezekani al-lail wal-nahar haziko pamoja al-janna wal-nar moto na moto na maji la haiwezekani vitu hivi vita pamoja akawa na yakin na akawa na shaka la wa yule ambaye ana shaka hukum yake nini katika la ilaha illa Allah حكم يا يولى أبايا نشكر كلاين الله كنا ميتانيني أنا شكر كلاين الله أنا يسوني منافق إيه بتقولي منافق نعم لكن المنافق سوى أنا يريشة وإسلام أنا صلي نويوي أنا يجيلة تطفى كوانزا ni itakuja kwenye nini kawa ni mwafe nini kawa ni kafe almuhim munafe kafe yote sababu yake ni shakka la ilaha illallah qala subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi hakika waumini ni wale ambao wamemwamini Allah na mtume wake thumma lam yartabu kisha hawakuwa na shaka katika imani yao kwa Mola wao na mtume wake alayhi salatu wassalam mpaka sasa hivi tuko katika sharti ya 4 au 6 ustaz ya 4 hapa ngapi ya 5 ya 2 sio ya 3 una shak wewe una shak una yaqeen qala wal ikhlas yatak wal ikhlas al munafi lishirk مين معنى ياك الإخلاص؟ الإخلاص معناك كتصفيشة أو كتصفيشة لا إله إلا الله كتكانا شمت من صوتي ذا شركي ليتو إخلاص جي لم يقولي موزيني شمت من رياء نعم رياء لم يقولي وشافو وشركي كتا لا إله إلا الله وسبب نبو شركيش الله ويوه سبحانه وتعالى ورياء معنى ياك umeanza kusali unataka kutoa sadaka umesoma Qur'ani ukasikia sauti yako nzuri ukaahisi kuna mtu mmoja anakusikiliza ukaihamisha nia yako kwa ajili ya huyu ukamwacha Allah subhanahu wa ta'ala umemshirikisha Allah lakini tulifundishwa katika dini yetu hii haimtoe mtu nje ya Uislamu moja kwa moja ila inaitwa shirki asghar shirki ndogo na ukisikia shirki asghar maana yake ni daraja baina ya shirki kubwa na madhambi makubwa si kwamba ni jambo dogo la ni daraja juu ya madhambi makubwa juu ya zina juu ya uhuwa juu ya shirk asghar wa in kan bil hukm au bil aqiba jafu katika aqiba na katika hukm haifanani na yule aliyeua lakini tunaipo shirki ah shirki na Allah subhanahu wa ta'ala haikubali amal ya ashirk. Na tumana mtu akisali kaingia katika sala yake akasali rak'a moja mukhlis kwa ikhlas, rak'a ya pili kwa ikhlas, rak'a ya tatu ria imeingia, akaendelea na ile ria mpaka mwisho wa sala, sala yake haisifi. Kwa kauli ilikuwa sahihi, kwa sababu kuna wengine wanasema zile rak'a mbili zinakubalika. Sasa sisi tunawaambia, kwa sababu kuna baadhi ya maulama wanasema zile rak'a mbili zilizosimama katika ikhlas zinakubalika, kwa sababu Allah hawezi kumdhulumu mja wake, amefanya vizuri katika zile rak'a mbili, lazima amlipe wema juu ya wema wake. Lakini tunasema mwanzo wa sala una uhusiano na mwisho wake. Sasa kama mtu ameanza vizuri alafu amekuja kuharibu mwishoni, mfano wake mfano mtu ambaye ameanza kwa uhu katika raka ya kwanza ya pili, amefika katika raka ya tatu uhu wake umechenguka, ana sala tena? Hana sala. Wallahu subhanahu wa ta'ala anasema faman kana yarju liqa'a rabbihi, anaitaraji malipo wakati anapokutana na mola wake, falyamal amalan salihan, basi afanye amali njema, wala yushrik biibadati rabbih, la sijaribu kumshirikisha mola, yani katika ibada ya mola wake yeyote asiku Allah, lakini yeye kamshirikisha Allah. Fala haikubaliki na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasimulia anillahi kwa kupokea kwa mola wake katika hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ana aghna ash-shuraka 'ani ash-shirki, yani mimi ni mbali kabisa na wale ambao wanashirikisha katika ibada. Man amila amalan, atakayefanya amali yote, ashraka fihi ma'iya ghairi, aminishirikisha katika ile amali na atakuwa mimi taraktuhu wa shirka, mimi nitamwacha na ushirikina wake na shirki yake. Hii ni dalili kwamba ile amali haikubaliki mbele Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa yule aliyemshirikisha Allah hatoki nje Uislamu, lakini yuko katika sehemu ya hatari. Allah tulinde. Al-ikhlas tumesema ni kusafisha ibada kutokana na shirki zote na aina zake na njia zake, kuitakasa ibada kutokana na shirki. Al-ikhlas al-munafi, ikhlas yenye kupigana, yenye kukanusha shirki. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Allah hakika Allah ameharamisha juu ya moto ni yule anayesema la ilaha illa Allah, waliyesema la ilaha illa Allah akitaraji au akimkusudia Allah, yani katika nia yake ametakasa nia yake kwa ajili ya mola wake katika kutamka la ilaha illa Allah. طيب شرط ثاني والصدق لو كلي المنافي للكذب ولو بغانا او لو كدوشا او لو كتا وهو ketika لا اله الا الله يعني المسلم لازم اولا لو كلي ketika لا اله الا الله يلي امبا يسين كلي ketika لا اله الا الله سنموي تنين منافق. قال سبحانه وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ونفكتان نوومين ونسيما تمامين وإذا خلوا إلى شياطين ونفو وقد كفراغا نما الشيطان واو ونسمنين قالوا إنما قالوا إنا معكم حقيقة فيه تقف مومي ناني إنما نحن مستهزئون ستنا فجر استهزائك ونومين. Na anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura nyingine, sura An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un wa idha qamu ila as-salati qamu. Hivi ndio zao katika imani, hatuogopi tunapoisoma hii aya wa idha qamu ila as-salati qamu usana. Allah alitaja sifa za wanafiki ya kwamba wao sio kweli katika ibada zao, na miongoni mwa dalili za uongo wao wanaposimama kwa ajili ya kusali, wanapoinuka kwa ajili ya sala, wala inuko katika hali ya uvivu na uzito. Ujaribu kuangalia na mimi niangalie sote, usiwe na sifa ya uvivu katika ibada. Na ukijiona kwamba uvivu umeanza kuingia katika nafsi katika ibada, basi kuna maradhi katika moyo, kuna haja ya kumwomba Allah akusaidie, akusamehe. Kuna haja ya kuzidisha istighfar, kuna haja ya kuhisabu nafsi, ulitamka kauli gani, ulimwasi Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu gani, una madhambi gani, ulimudhi nani, ulimdhulumu nani. Madhambi yako mengi kama bahari. Kwa hiyo ukitaka kuchunguza, kuhisabu nafsi yako, utakosa sehemu ya makosa. Makosa yako mengi sana. Sasa haya makosa ndio yanasababisha uzito katika moyo. Dhiki, unaposikiliza Qur'ani unapata dhiki. Kuna dhiki fulani inakuja, imamu akirefusha sala, ukisali huoni raha. Sifatul kafirin wal munafiqin. Kwa sababu Allah alipowataja almu'minin katika surati al-Anfal, katika aya ya pili alisema innamal mu'minuna, hakika waumini wa kweli ni wale ambao idha dhukira Allah, anapotajwa Allah wajilat qulubuhum, nyoyo zao zinapata hofu. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, na aya zake zinaposomwa juu yao, zadatuhum imana, zinawazidishia imani. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na wanamtegemea Mola wao. Na anasema subhanahu wa ta'ala wa idha dhukira Allah wahda, na anapotajwa Allah peke yake, ishma'anzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah, nyoyo za wale ambao hawaamini kwa akhira zinapata taabu, zinapata dhiki. Lakini anasema Allah jalla wa ala wa idha dhukira alladhina bidunihi, na anapotajwa wale wengine asiyekuwa yeye, idha hum yastabshiruna fataraha wa furahi. Sisi tuko hivi katika hii hali. Unaweza kukaa na rafiki yako unazungumza muda mrefu sana, hamchoki. Unaweza kwa kuangalia mpira masaa, hamchoki. Lakini katika sala unapata taabu, katika darasa unapata taabu, katika dhiki ibada ni mzito. Lakini unataka kuwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aljanna ghaliya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Abi Huraira iliyopokelewa na Imam Tirmidhi na Sheikh Al-Albani, asema hadithi sahihi, man khafa adlaj ومن ادرج بلغ المنزل الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه من خاف فتقيمت مولاك فتقيمت الله سبحانه وتعالى لازم تمكم فيه لا ينكم فيه لازم تفيك كتا pepo ya Allah na na rehma yake kisha akasema eleweni bidhaa ya Allah ni ghali bidhaa ya Allah ni ghali bidhaa ya Allah ni pepo ya Allah tuongoze na tusamehe. Hii dunia ni fitna kubwa sana. Sasa ukimwomba Mola wako ukweli akikusalimisha, mshukuru Allah, neema kubwa. Lakini ukiangalia ghafla za dunia na zile sababu ambazo zinasababisha ghafla, matamanio nafsi, shetani, dunia na marafiki na watu na jamii na shubuhat na shahawat, hizi zinakusanyika juu yako wewe, na wewe umesimama peke yako bila kupata msaada wa Allah na ulinzi wake. Wallahi unakufia, la hawla wala quwwata illa billah. Allah kuongoze, atuhifadhi, atulinde, atubakishe katika hii kheri mpaka dakika za mwisho. Hakuna muislamu ambaye hataki radhi za Mola wake wala pepo yake. Ni nani ambaye anataka teteke duniani na hapa? Hakuna muislamu ambaye hatamani kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini madhambi dunia hii yenyewe inatushughulisha, kana kwamba sisi tuliumbwa kwa ajili yake, kwa ajili tunaitumikia hii dunia. Kwa hiyo tunamwomba Allah atujalie tuwe wa kweli. Anasema subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullah, mcheni Allah, wa kunu ma'a as-sadiqin, na kuweni pamoja na wa kweli. Kweli katika la ilaha illa Allah, kweli katika uislamu wako, kweli katika amali zako. Na ukijiona uko dhaifu, mwombe Allah kusaidie. Ya Rabbi, mimi siko radhi na hali yangu, mimi siko radhi na nafsi yangu, mimi siko radhi na mwenendo wangu, ihdina sirata al-mustaqim, niongoze ee Mola, niongoze. Hata kumwomba tunashindwa, hata kuelekea kwake ukasema ya Rabbi, ya Allah, nisife katika hii hali, nisife katika khatima ambayo inakufikia wewe ya rabbi angalau hata kwa dua. Ikiwa ibada hii imetushinda na kurudi kwa Mola wako, Mola wetu subhanahu wa ta'ala imetushinda, basi angalau dua. Lakini la dua wala ibada wallahi ni hatari. Wakala rabbukum ud'uni, qala rabbukum ud'uni, niombeeni mimi astajib lakum, nitapokea dua zenu, nitapokea dua zenu. Illa alladhina yastakbiruna 'an ibadati, astawali ambao wanafanya kiburi katika kuniomba mimi, kuniomba mimi wanafanya kiburi. Sasa wewe ukijiweka mbali na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, unataka utaki ile sehemu katika kiburi, kwa nini usimuombe Allah? Wallahi Mola wetu ni mkarimu na mwenye huruma, lakini anahitaji mja wake awe mwepesi katika kumuomba. قال والصدق المنافي للكذب. عمر رضي الله عنه في موجة انا مشيك حذيفة انا ربي ايه حذيفة هيبي متومي صلى الله عليه وسلم قال اكواتاجي والي ونافكي وصابة لكواني لموني كتنزى سيريا متومي صلى الله عليه وسلم فقال ربي يا عمر ومنجيو عمر لنفاسي عمر كتو اسلام ni mtu ambaye amebashiriwa kwa pepo, anamshika Hudhaifa alafu anamwambia, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwataja wale wanafiki? Alikitaja mimi ni miongoni mwao. Sasa Umar anahofia juu ya nafsi yake kuwa yeye asije akawa ametajwa pamoja na wanafiki. Sasa sisi kuna haja kubwa ya kuogopa sisi zaidi kuliko Umar, kwa sababu Umar ni sahaba, Umar ni min ahli aljanna. Umar Allah subhanahu wa ta'ala alimwafik katika mambo kama 20. Anataja mtazamo wake katika jambo fulani, anasema ya Rasulullah, naonaje kufanya jambo kadha, alwahi unakuja kumsupport Umar. Mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema iyakun fi ummati muhaddathun فهو عمر او فعمر منهم او عمر من يقولوا مواه كما وتكويفوا كتك أمة وانه لواتوا أمباو ونفنيوا إلهام ونوفكيش وان الله كتك الله أنا مريكيز أنا مريكة كتك خير لنجي خيري حتى كتك كتك رائي ذاكي حتى كتك مريكي واقي بس عمر من يقولوا مواه أنا ثاني جنب فلاني أنا كوانا رائي فلاني alafu wahi unashuka juu ya Mtume wa sallam kwamba chukua kauli ya Umar katika sehemu takriban 20 au zaidi. Lakini siku moja anawaambia masahaba, wallahi law athirat baghlatun fil iraq, yeye ni mtawala, ni kiongozi wa dola ya Kiislamu, alafu anasema laiti mbuzi au ngamia au ng'ombe mnyama fulani anatembea katika njia yake akajikwaa akaanguka, mimi ningehofia, ningemwogopa Allah akaniuliza kwa nini hukumtengenezea njia yake, wewe ndio sababu. Angalia Umar radhiallahu anhu, katika mwaka fulani unaitwa Adul Jamaa, Adul Majaa, ni mwaka wa njaa, watu walipata shida, walipata dhiki, tumbo lake limeanza kuguruma, linapiga kelele, akamwambia qarqiri au la tuqarqiri, ngurume au sigurume, wallahi hutashiba mpaka watoto wa Kiislamu washibe. Na alikuwa anachukua vipande vya mikate anavivunja kwa sababu ni migumu, imekauka kabisa, alafu anakula pamoja na mafuta. Kama hakuna mafuta, basi anatumia chumvi, chakula chake mwaka mzima. Na alikuwa ni mrefu, alafu masha Allah, Allah amempa afya, amempa mwili, amempa mpaka amebadilika sana sura yake, rangi yake imebadilika. Na huyu ni mtu wa pili katika Uislamu baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukisoma katika habari zao, katika historia zao, unasema jumala Allah subhanahu wa ta'ala amewatamehe, amewaridhia, amewaingiza katika pepo yake. Sisi pia tunastahili kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu, atuingize katika rehema yake, asituchukulie kwa ujinga wetu na ujahili wetu na udhaifu wetu. Mara kwa mara unarudi kwa Mola wako. Nini faida sisi tusome, alafu hii elimu ambayo tunaisoma haina athari juu ya nyoyo zetu? Kwa nini hii elimu yetu haina athari juu ya amali zetu, juu ya uchamungu wetu? Kwa nini sisi tunakuwa uchamungu katika siri zaidi kuliko dhahiri? Bila shaka ni dalili ya unafiki fulani. Kuna unafiki fulani kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم anataja alamati almunafiq, alamati ya kimatendo. Nifaq si kwamba nifaq ya kiitikadi tu, nifaq ya kiitikadi na nifaq ule unafiki unakutoa moja kwa moja nje ya Uislamu. Lakini nifaq wa kimatendo, ukifika msikitini, ukifika mbele za watu, unakuwa una nashaq, una himma, unajitihada katika ibada, na ukisujudu na rekusha unarekusha sijda yako, ukiomba dua dua yako inakuwa ndefu, unyenyekevu unaonekana juu yako. Lakini ukiwa peke yako unakuwa kama mwizi. Haa, baina yako na baina ya Allah wewe ni tapeli. Sisi sote tuko hivi, si kwamba mimi nakwambieni tofauti, la, mimi ni wa kwanza. Na ndio maana sisi tumekusanyika katika hizi katika hii sehemu ili tukumbushane, kwa sababu hii dunia tutaiacha. Ni vijana wangapi katika uzuri zetu ambao tuliwazika? Wallahi kila mmoja alikuwa ana nia ya kuishi, anataka kujenga, anataka kuoa, kama ameoa anataka kuongeza, kama hajaoa anataka kuoa, anatamani kuwa na hali nzuri, ana magari au ana gari, anataka kusaidia ndugu zake, jamii yake, anataka. Lakini mauti imekuja umesambaratisha matamanio yake yote. Nini kilichobaki? Ni kile ambacho amekiandaa kwa ajili ya akhira yake. Na hakuna mtu ambaye atajuta kama yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia neema nyingi katika mali, katika afya, katika siha, katika khairi mbalimbali, lakini akazitumia zile neema zote katika starehe zake, alafu akamsahau hadhi ya Allah na nafasi ya Mola wake. Sayyidi akhira ikwa Masha Allah kajitahidi, kawachia familia yake, watoto wake, mali, neema, hawana shida. Lakini angalia shida yenyewe. Watalia juu yake mwezi mmoja au miwili. Na sisi wote tunashuhudia ndugu zangu. Je, wana kawaida ya kuendelea na huzuni mpaka lini? Familia, ndugu zako, watoto marehemu, jamaa zake, mara nyingi wanaendelea na huzuni mpaka lini? Miezi sita? Je, katika huzuni zao kuna ibada ambazo zinafanyika kwa ajili ya marehemu, mathalan kama dua, sadaqa? Mimi sikusudii dua unawakusanya watu alafu unatengeneza chakula alafu unatia ubani. Hii ubani haumsaidii marehemu. Wewe unataka kumwombea dua kweli, dua ambayo Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wanakusudia, ni unaposujudu unasema rabbi ighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani saghira. Ewe Allah msamehe mzazi wangu, ewe Allah mtazimie kaburi lake, ewe Allah mwekeka mahala pazuri, ewe Allah muingize katika rehema yako, ewe Allah mstiri, ewe Allah msaidie. Hii ni dua ambayo inakusaidia, sio nasubiri mpaka tarehe ya kifo chake ndio nakusanya mausa. Wewe kama wewe una nafasi gani? Sasa hii sehemu lazima tusimame ukweli katika la ilaha illallah katika hii sehemu. Kwa hiyo watoto watalia, watahuzunika, mzazi wetu masha Allah katusomesha, mzazi wetu masha Allah katujengea, mzazi wetu alikuwa anatutembeza anatupeleka Fansiti, mzazi wetu alikuwa anatupeleka Nairobi, mzazi wetu alikuwa anatulisha. Hilo ambalo Allah analikusudia, mzazi alikuwa anahitaji nini? Mzazi anahitaji dua. Kwa hiyo wallahi kama ni watoto kidogo ambao wamekaa, basi watajitahidi kuwatenda kumlipia deni lake. Lakini asilimia kubwa potile mbali ente zake, kashamaliza maisha yake, na kamaliza starehe zake atuache sisi tuendelee na maisha yetu. Zile hela zinatumika katika mambo mbalimbali ambayo la yurdilla wala yurdilla akhira yake wala hawla wala quwwata illa billah. Sasa wewe usitaraji kwa watoto watakuja kuchimbia kisima au watakuja kuchukua misahafu kuweka msikitini ili Waislamu wanaposoma harfu moja inaenda katika hasanati zao. Usitaraji kwa watoto, hasa kama watoto umepeleka kwenye sekula alafu umeweka mbali na maana kama hizo ambazo tunazitaja. Usitaraji kwa watoto watakuja kukusaidia baada ya mauti, la, anza sasa hivi. Kama una sehemu fulani katika riziki katika weza chimba kisima, kama Allah amekupa nafasi chukua jenga madrasa, fanya heri fulani heri mbalimbali ukiondoka duniani, wala husubiri chochote kwa watoto ambao si watiifu wala si watu wa ibada. Na ndio maana Mtume SAW anasema au waladu salihun, amesema salih salih, hakusema Allah, hakusema Mtume SAW au mtoto msomi, asema salih ni mwema. Anaweza kawa ni msomi lakini si mwema. Sasa Allah tuongoze bizao katika imani hii. Ni mada ni nzito sana, inatugusa sisi sote na hakuna anayesalimika, lakini Allah tuongoze atusamehe na tuingize katika rehema yake. Nafikiri leo tunaishia hapa, kesho au wiki ijayo insha Allah, Allah atupe afya na uhai tutaendelea. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلحنا اللهم أصلحنا اللهم أصلحنا اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وجزاكم الله خيرا. نمتنا سؤال من الإشكال.